Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Bertolt Brecht, Radyo. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Oğuz Vecde Öncü'ye teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz. Alo alo, mesdames et messieurs, ici Radio İstanbul. 1200 metre en long, 250 kilo sikl. Nous commençons maintenant notre émission de ce soir. İlk açılış şeyi de bana söylettiler. Yazısında bir cadı. Katip-i Mumi'lik yapıyordum çünkü. Arkadaşım istifa etmişti o sıralarda. Aman ne üzenerek bir yazı yazdım. Ezber babam ezber, ezber babam ezber. Artık tam kasılmışım. İlk hakikaten herkes işitiyor diyor. Roma radyosunu dinliyoruz, Paris radyosunu dinliyoruz. Sesim dünyayı aşacak diye ben bir kasıldım. Gayet de berbat okuyacakmışım. Allah'tan sesim çıkmadı o gün. Çünkü kıraat sesiyle hitabet sesi ve telaffuza ayrı olması icap ederdi. Biz içeri girdik. Kemal'i Haşmet'te başladım. Sayın dinleyicilerdi, muhterem Sami'in diye başlardık o zaman. Okuduğuma katiyen eminim. Sahibinin sesi gibi basmak alıp ve okumaktı o. Bir de baktım ki yarı yolda tak diye kapıyı vurdu Sedat Nuri. Merhum girdi içeri. Ben böyle yapıyorum. Ağzıma parmağım şey sus yani. Emisyon var. Ne emisyonu, sesin çıkmıyor dedi. O surette de ödümüz patlamış oldu mikrofondan. Ondan sonra yırtıldık. Daha tabii okumaya başladım. İki o hadise olmuş. Ondan sonra artık asılarak okumuyorum. Selamlar herkese. 94.9 Açık Radyo'da bu haftada canlı yayında Babil'den sonra programında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında Selahattin Çolak, radyolarınızın başında güzel bir saat geçirmenizi diliyoruz. Programa 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'de Büyük Postane Binası'nın bodrum katında yayına başlayan İstanbul Radyosu'nun ilk anonsunun kaydıyla başladık. Ardından anonsu yapan Eşref Şefik o anı anlattı. Kendimi bildim bileli bir radyo tutkunuyum. İşte 1968 yılından itibaren o günlerin tek radyosu olan TRT İstanbul Radyosu programcılarının sıcacık sesleri, işte dinlediğim müzikler daha dün gibi kulaklarımdaki, ruhumdaki büyülü yerlerini koruyorlar. Tabii gün geldi, siyah beyaz televizyonlar evimize, hayatımıza girdi ve radyonun büyüsü bozulur gibi oldu. Ama ben yine de her zaman radyosunu başucundan ayırmayanlardan oldum. Yaklaşık 10 senedir de hiç televizyon seyretmiyorum. Yani evimde televizyon yok. 15 seneden bugüne de Açık Radyo ile yatıp kalkıyorum desem yeridir. İşte radyomuz 4 Kasım'da 25. yaşına girdi. Geçen hafta 25. yıl özel programında radyodan arkadaşlarımız radyonun arşivinde yaptıkları bir arkeolojik çalışmayla işte geçmişe dair bazı kayıtları yeniden gün yüzüne çıkardılar ve söylediklerine göre bu kazıda ele geçen bulgular yıl boyunca bizlere servis edilmeye devam edeceklermiş. 132 haftadan beri Babil'den sonra programında işte sevdiğim müzikleri sizlerle paylaşıyorum. İşte Türkiye'den ve dünyanın dört bir tarafından seçtiğim, sevdiğim akustik çalgılarla çalınmış halk şarkıları ağırlıklı bir program hazırlamaya çalışıyorum. Yani halk şarkıları tercihimde işte 1968'den beri hayatımda yer eden İstanbul Radyosu'nun ve Balkan radyolarının etkisi var elbette. Doğduğum ve bugün de yaşadığım Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde yer alan Altınşehir Köyü'ne her şey çok geç geldi. İşte yol, su, elektrik, kömürlü tren, minibüs ulaşımı vesaire vesaire. Yani hatırlıyorum, köyden Halkalı tren istasyonuna yürüyüp gider gelirdik. Ortaokula başladığım yıllarda köydeki taş ocağından Zeytinburnu Kireç Fabrikası'na taş taşıyan kamyonlarla yolculuk yapardık. İşte Sefaköy Ortaokulu'na giden 3 öğrenci vardı köyde. Bugün artık o köyden geride pek bir şey kalmamış olsa da hala İstanbul'un mahalle geleneğinin sürdüğü işte göl manzaralı, bahçeli, ruhu olan evlerimizde yaşamanın tadını çıkarıyoruz yine de. Ki ben hala doğduğum evde, doğduğum odada yaşıyorum ki bunun ne demek olduğunu ifade etmem hiç kolay değil. Ama ne yazık ki bu ayrıcalığım uzun sürmeyecek gibi. İşte yakın zamanda kentsel dönüşüm, işte ne bileyim Kanal İstanbul vesaire bahanesiyle 60 yıllık bu hikayede bir biçimde sona erecek. Köye her şey geç geldi ama her zaman bir radyomuz oldu. İşte uzun kış gecelerinin biricik eğlencesi soba başında dinlediğimiz radyo programlarıydı. Baharla birlikte göldeki kurbağaların çılgın sesleri başlardı ve işte eve girme saatimiz daha geç olurdu. İşte ancak o zaman radyo ikinci plana düşerdi. Bugün programda TRT arşivlerinden biriktirdiğim ses kayıtlarını ve müzikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Programı hazırlarken Meltem Ahıskan'ın Radyonun Sihirli Kapısı kitabından faydalandım. Ses kayıtlarını da daha çok işte YouTube'daki Reşit Çağ'ın arşivinden edindim. Radyo günlerini anımsamak isteyen dostlara bu iki kaynağı önermek isterim. İstanbul Radyosu'nun tarihini de kısaca değinmek gerekirse yani 1921'de ilk radyoculuk deneyimleri başlamış. Halka açık ilk radyo deneme yayını 19 Mart 1923'te Çapa Öğretmen Okulu'nun bodrumunda davetliler ve basın huzurunda telsiz telefon tecrübeleri adı altında gerçekleştirilmiş. Bu ilk yayın işte İstanbul Üniversitesi'nde toplanan kalabalık bir halk kitle tarafından heyecanlı dinlenmiş. Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra yani 1925'te telsiz tesisi hakkında kanun yasası çıkarılarak ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulması öngörülmüş ve işte uluslararası açılan ihaleyi kazanan bir Fransız şirketi tarafından İstanbul ve Ankara'da telsiz telgraf vericileri yapımına başlanmış. Bu tesisin 1927 yılında hizmete girmesiyle işte New York, Londra, Berlin, Viyana, Moskova ve Tahran'la bağlantı kurulmuş. Daha sonra bu vericilere telsiz telefon yayını yapabilecek gerekli donanımları ilavesiyle radyo yayınları gerçekleştirilmiş. İstanbul Radyosu kurulduğu zaman yayın yeri Darphane'nin yani daha ötesindeki işte Osmaniye köyündeymiş bu yayın yeri. İşte derme çatma bir stüdyosu olan bu binada çok fazla kalınmamış ve radyo Sirkeci'deki büyük postaneye taşınmış. İşte odalardan birine bir mikrofon, diğerine de bir amplifikatör yerleştirilmiş. Yani dünyada radyo yayıncılığının başlamasından 7 yıl sonra 6 Mayıs 1927'de Sirkeci'deki büyük postane binasının bodrum katındaki küçük stüdyodan İstanbul Radyosu yayınlarına başlamış. Canlı yayın yapılırmış. İşte her program arasında spiker 5 dakika ara der ve metronom çalışmaya başlarmış. Bu arada işi biten dışarı çıkar. Sıradakiler içeri girermiş. Her gün 4-5 saat süren bir yayın yapılırmış başlangıçta. Tabii henüz kimsede radyo alıcısı bulunmadığından postane binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlör yardımıyla her akşam yayın yapılırmış. İşte amaç işte halkın radyo yayınlarını dinleyip tanıması, kendi çevrelerini anlatarak radyo kavramının yayılmasını sağlamakmış. Başlangıçta herkes işi yaparmış. İşte ilk halka açık sanatçı sunumunu, anonsunu örneğin bir violonselist Muhittin Sadak yapmış. Şimdi bu ses kaydını dinleyelim. Alo alo. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. Muhterem Sami, şimdi Vediye Rıza Hanım Leyla Hanım Efendi'nin Hicaz makamındaki bir şarkısını söyleyecek. Neredesin, nerede acab? Neredesin, nerede acab? Gamla bıraktın da beni. Sı ve Anadolu Ajansı'nın 150 bin liralık sermayenin %70'ine sahip olması kaydıyla işte Gümüşhane Milletvekili Cemal Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay ve Sedat Nuri Bey tarafından 8 Eylül 1927 tarihinde Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi kurulmuş. İstanbul Radyosu'nun ilk naklen yayını 3 Şubat 1932'de Mustafa Kemal'in isteğiyle Ayasofya Camii'nden Kadir Gecesi okunan Türkçe ezanla başlamış ve Mevlid'le devam etmiş. Şimdi Saadettin Kaynağ'ın sesinden naklen yayınlanan bu ezan kaydını dinliyoruz. Tanrı oldun Tanrı. Oh. Tanrı'dan başka yoktur tapacağım. 1932'de İstanbul Radyosu'nda Ayasofya Camii'nde Kadir Gecesi okunan Türkçe ezanın kaydıyla programa devam ettik. Yani Türkçe ezan okunması 1950 seçimlerinden sonra yasaklanmasa da sona erdirilmiş ve ezan Arapça okunmaya devam edilmiş. İlk yayınlar akşam saatleri yapılmaktaymış ve 5 saatle sınırlıymış. Eşref Şefik ve Halit Kıvanç'ın sunduğu nakletme maç yayınları ise yani sanki geçmişteki pazar günlerimizle bütünleşmiş gibiydi. Yani ben Halit Kıvanç'ı hatırlıyorum. İşte Baba Hakkılı, Beşiktaş'ın, Lefterli ve Can Bartulu Fenerbahçe'nin, Metin Oktaylı Galatasaray'ın maçları radyonun olmazsa olmazıydı o günlerde. Şimdi ilk naklen maç yayınından kısa bir bölümü Eşref Şefik'in sesinden dinliyoruz. İşte 20 Temmuz 1937 tarihli yayın Kadıköy Fenerbahçe stadında yapılan Fenerbahçe Avusturya VAK takımı arasında oynanan maça ait. Spor saatini açıyoruz. Hazırlayan Suhi Garan. Teknik prodüksiyon Hayrettin Çalkılıç, Ali Anzerlioğlu. Maçın henüz ilk dakikasında sağdan Galatasaraylılar Mustafa vasıtasıyla fırkik atışını yaptılar. Top kaleye doğru şandellendi. Havadan Metin'e geldi. Metin kafayı attı. Fakat üst direkten döndü. Kale ağzında gene Suat yetişti. Şunu attı gol. Suat yetişti. Birinci dakikada dakika bir. Suat oyunu 1-0 duruma getiren gol. Şimdi sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1935 tarihli kurultayında Mustafa Kemal'in canlı olarak yayınlanan konuşmasından kısa bir bölüm dinletmek istiyorum. Kurultayın sayın üyeleri, karşılarında bulunmakla haz duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu saygıyla anarım. Bu anda bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas kurultayını ki hiç ve dış düşmanların süngüleri altında kurulmuştur. Hatırlamak geçen 16 yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Elektrik vesaire giderlerin halktan alınan yıllık 10 liralık aidatla karşılanamaması üzerine 1927'de radyo yayıncılığı için kurulan Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi zarara girmiş. İşte ve yani hükümetin hatırı sayılır bir mali yardım yapmasına rağmen zarar devam eden şirketin 1936 yılında biten sözleşmesini hükümet yenilemeyince şirket 13 Haziran 1937'de yapılan genel kurulda kendini tasfiye etmeye karar vermiş. İşte İstanbul Radyosu bir devlet kurumu olan PTT'ye devredilmiş. İşte stüdyo ihtiyacını karşılamak için 1945'te Harbiye'deki İstanbul Radyo Evi inşa edilmiş. 1 Eylül 1949 yılı ise bugünkü İstanbul Radyosu'nun deneme yayınlarının başladığı tarih. Yani 2 ay sürecek deneme yayınlarından sonra asıl yayınlara geçilmiş. İstanbul Radyosu Harbiye'de bulunan bugünkü binasında oldukça dar bir kadroyla, yani işte 3 teknisyen, 3 spiker ve birkaç idari personelle yayınlarına başlamış. Radyonun 3 spikeri işte Tarık Gürcan, Selahattin Küçük ve 25 yaşındaki işte Üsküdar Amerikan Kolejli Meşrufe Ekemen'miş. 19 Kasım 1949'da yani düzenli yayına geçildiği gün yapılan ilk anons Selahattin Küçük'e ait. Şimdi o anonsu dinliyoruz. Burası İstanbul Radyosu. 428 metre 701 kilo sikli TAW. Sayın dinleyiciler, bu akşamki yayınımıza başlıyoruz. Meşrufe Ekemen İstanbul Radyosu'nun kurulduğu yılların 3 spikerinden birisi. Yani 1949'dan 1959'a kadar kadrolu olarak görev yaptığı İstanbul Radyosu'nun ilk amatör heyecanlarına ortak olan, işte Mesut Cemil'den Cemal Reşit Rey'e kadar pek çok değerli sanatçıyla çalışan, yıllarca aynı mikrofonu paylaşan Ekemen 2016'da hayata veda etti. Şimdi onun sesini 1955 tarihli bir kayıtta dinletmek istiyorum. Burası İstanbul Radyosu. Muhterem dinleyiciler, piyanist Madame Teskin, violonist Necip Yakup ve violonselist Muhittin Sadık Triosu Glinka'nın Şüphe isimli romansını çalacaklar. İstanbul Radyosu'nun ilk kadın spikeri olan Meşrufe Ekemen'in sesini 1955 tarihli bir anons kaydında dinledik. Radyo günlerini anımsayanlar için bazı isimler var ki yıllar geçse de bu isimleri unutmak mümkün değil. İşte yani onlar aileden biri gibiydiler. Onlardan bir tanesi de Orhan Boran'dı. Yani bana göre Orhan Boran'ın stand-up'ın babası olduğunu da düşünüyorum. Yani o günleri şimdi kendi anlatımıyla dinleyelim. Ardından Paris'te geçen 4 yılın ardından İstanbul'a dönüşte, yani 1966'da yayımına başlanan ve uzun yıllar devam eden, kendi yarattığı radyo karakteri Yuki ile yaptığı bir program kaydından kısa bir bölüm dinleyelim. 1949'da İstanbul Radyosu'nda evvela bir memur statüsünde işe başladım. Bana verilen ünvan temsil yayınları rejisörüydü. Ama bu sadece bir ünvandan ibaretti. Çünkü o zaman temsil yayınlarını, Allah rahmet eylesin, Ekrem Reşit Bey yürütürdü. O derlerdi, toparlardı, oyunları seçerdi. Kimisini kendi tercüme ederdi, kimisini kendi yazardı. Yabancı yazarlardan, bizim Türk yazarlarından bir sürü piyesler çekilirdi. Benim ünvanım, biraz evvel de söylediğim gibi, sadece bir ünvandı, memuriyet ünvanıydı. Benim asıl vazifem Ekrem Reşit Bey'in asistanlığını yapmaktı. Bu ünvan, memuriyet ünvanı pek uzun sürmedi. Çünkü yine 49 yıllarında bir Lüks Gece kulübü açıldı. Oradan bir şovmenlik teklifi gelince onu kabul ettim. Bu da bir memuriyetle bağdaşmadığı için memuriyetten istifa ettik. Ama radyodaki çalışmalarımız aşağı yukarı 4-5 misli yoğunlaştı. Zaten efendim o tarihlerde radyoda çalışmak kavramı ve anlamı başkaydı. Saatlere bağlı kendimizi katiyen hissetmezdik ki oldukça ilkel metotla, ilkel makinalarla çalıştığımız halde, yani sabah saat 9'da işe başlıyor isek, ki sabahın 7'sinde iş varsa katiyen mesele değil, uykusuz da gelip başlayabilirdik 7'de. Bazı kez kulakları çınlasın Sabit Karamani ile teknik montajdan çıktığımızda sabahın 3.30'u, 4'ü, güneş doğmak üzere olduğu o kadar olağandı ki bize böyle fazla mesai fevkaldemiş gibi gelmezdi. Yani mesele bir işe başlamak, onu bitirmek, yayını hazırlamaktı. Bununla saatin falan alakası yoktu. Sarıyer'de gittiğimiz bir eğlence kulübünde çukurda kaldığımız için canlı yayını gerçekleştiremeyip de ne yapacağız diye merkezden telefon geldiği zaman canlı yayın arabasını tepeye çıkarıp hiç gazin olmadan gecenin karanlığında cıvıldayan kuşların altında sanki eğlence varmış gibi arkadan alkış plaklarıyla, müzik plaklarıyla destekleyerek bir eğlence gecesi yarattığımız oldu. Benim lisan bilmem dolayısıyla bazı şeylere gidiyorduk. toplantılara anında üç dili Türkçe'ye tercüme ederek verirken mikrofonun kesilmesi, Allah'tan önümüzde hangi konuda konuşmacının metni gibi bir şey var iken ona uydurarak konuştuğumuz gibi, yani yayın kurtarmak için bazen pek ayıp da olsa yayını kurtarmak için bir takım cambazlıklar yaptığımız olmadı oldu. Yuki, sormasam benim için daha hayırlı ama dayanamayıp soracağım. Üç gündür benden harçlık istemedin. Bir ikisini de toptan alırım diye mi düşünüyorsun? Yoksa yine benden gizli bir şeyler mi dönüyor? Sana da bir türlü yaranılmaz. Harçlığımı kendim çıkarıyorsam, sana yük olmuyorsam kabahat mı? Anladık, heyecanlanma. Fakat harçlığın nereden çıkıyor, onu merak ediyorum ben. Çalışıyorum, kazanıyorum. Nerede çalışıyorsun, nereden kazanıyorsun? Tıraştan. Tıraştan olmaz canım. Bu programdan kazandığımız paraları ben saklıyorum. Bu programdaki tıraştan değil, sahici tıraştan, berber tıraşından. Berber tıraşından mı? Yemin ederim anlamadım. Nasıl oluyor bu iş? Hiç. Apartmanın holünde bir berber salonu açtım. Gayet iyi işliyor. Berber kim? Kim tıraş ediyor? Berber de, usta da, kalfa da, çırak da ben. Hepsi ben. Yok ki bazen seni dinlerken gülmekle ağlamak arası acayip bir şeyler oluyor bana. Nereden aklına geldi? Nasıl oldu bu iş? Sen evden çıktıktan sonra misafir odasındaki koltuğu hole çıkarıyorum. Banyodaki aynayı holün otomatik ışık düğmesine asıyorum. Banyodan havlu, dikiş kutusundan makas, senin odandan tarak. Tamam işte, berber salonu hazır. Allah'ın cezası maskara. Hangi akıldan mahrum kişi gelir de senin apartman holündeki berber salonunda tıraş olur? Öyle deme! Merdivenlere oturup saatlerce sıra bekliyorlar. Kim onlar? Bizim mahallenin çocukları. Ay, senin müşterilerin bizim mahallenin çocukları mı? Tabii. Şöhretin bir anda mahalleye yayıldı. Fiyatların nasıl, ucuz mu bari? Saç kesme 20 kuruş. Eğer müşterinin 20 kuruşu yoksa 2 avuç ceviz. İyi, ne de olsa ticarettir. Başka? Baş yıkama 10 kuruş. Ben kurularsam 15 kuruş. Sakal tıraşı da 10 kuruş. Şimdi attın işte. Mahalle çocuklarından kim gelip sakal tıraşı olur? Bizim Oktay. Her sabah sakal tıraşına gelir. Hadi oradan miskin. Oktay'ın sakalı yok ki. Olsun. Ben de makineye jilet takmıyorum ki. Orhan Boran 2012'de hayata veda etti. Zincirlikuyu'daki kabrinde yatıyor. İşte kulaklarımızda, ruhumuzda hoş bir sada bırakıp gitti bu dünyadan. Nur içinde yatsın. İstanbul Radyosu'nun ilk sanatçı kadrosundaki isimlere de bir göz atarsak, işte Tamburi Mesut Cemil, Neyzen Tevfik, Kemençeci Ruşen Ferit Kam, Kanuni Ahmet Yatman, Kemani Cevdet Çağla ve ilk hanende Zeki Çağlarman adlarına rastlıyoruz. Mesut Cemil bu sanatçıların oluşturduğu SAS heyetinin şefi ve aynı zamanda spikermiş de. İşte üyelerini Türklerle azınlıkların oluşturduğu bir orkestra kurulmuş. İşte Alafranga yayınlar için taş plaklar kullanılırmış. İşte bazen Mesut Cemil violonselle, Cevdet Çağla kemanla parçalar çalarmış. Neyzen Tevfik neyle zeybekler üflermiş. Sadi Yaver Ataman'la halk müziği de radyoya girmiş. Sadi Yaver saz çalar, tamburacı Osman Pehlivan Rumeli türkülerini icra edermiş. Şimdi bu programın anonslarından birisine kulak verelim. Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği Sadi Yaver Ataman. Radyoda bir saz ve söz arşivi olmadığı için plak yayınları piyasadan sağlanan kaliteli plaklarla karşılanırmış. 1960'lara gelene kadar giderek zenginleşen arşiv ne yazık ki daha sonra hurda fiyatına plakçılara satılmış. Yani doğru ellere geçenler bugüne kadar gelebildi. Hatta bazıları CD olarak daha sonra basıldı. Bir kısmına benim de şahit olduğum Eşref Şefik ve Halit Kıvancı'nın anlattığı maçlar, işte Orhan Boranlı parodiler, Yıldırım Önal'lı radyo tiyatroları, Fehmi Ege'li tangolar, işte Korkmaz Çakarlı Arkası Yarınlar, Baki Suha, Ediboğlu'nun güçlü sesiyle okuduğu haberler, Hamiyet Yüceses'ten Safiye Ayla'ya, Zeki Müren'den Perihan Altındağ Tüfekçi'ye, pek çok kadrolu radyo sanatçısının seslendirdiği şarkılar İstanbul Radyosu'nun tarihinden yalnızca küçük bir kesidi oluşturur. İşte bir de bugün 25 Mart 1972 Demirbank Hayırlı Günler Diler anonsunu hatırlayanlarınız vardır. İstanbul Radyosu'nun 90 yıllık tarihinde neler yok ki? İşte 6-7 Eylül olaylarının kıvılcımlarından biri radyoda ateşlenir. Radyodan yapılan anonsla kalabalıklar galeyana gelir. Ama tatsız şeyler unutuldu. İşte radyo demek bizler için heyecan demekti. İşte radyo demek eğlence demekti çoğu zaman. 1961 Anayasası'ndan sonra 1 Mayıs 1964 tarihinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT kurulur ve diğer radyolar gibi İstanbul Radyosu da TRT çatısı altına girer. İşte haberlere ajans dendi. Haber saatlerinde pek çok kişinin pür dikkat radyoya biraz daha yaklaşıp ajans başına oturduğu, memleketten son havadislerin alındığı günler başlamıştı artık. İşte 50'li, 60'lı hatta 70'li yıllar Türkiye'nin az frekanslı radyo günleri olarak tarihteki yerini almıştı. İşte bazen bir tango, bir skeç ya da tiyatro, işte arkası yarına kalan bir öykü, bazen bir fasıl, bir sohbet, bir çocuk şiiri, işte yurttan sesler korosu, İşte bazen jimnastik hareketleri ya da hayat bilgisi dersi evin baş köşesindeki radyodan ulaşırdı bizlere. Celal Şahin de akordiyonuyla çalıp seslendirdiği taklitleriyle unutulmaz isimlerden birisiydi benim için ve onu siyah beyaz televizyon günlerinden de anımsıyorum. Şimdi Celal Şahin'i Eşref Şefik taklidiyle dinliyoruz. Saydığım dinleyenler, bu biraz evvel müzik üzerine konuşmuştuk. Şimdi de efendim bu spor sahasında biraz konuşalım. Biliyorsunuz meşhur Carpentier, bu Paris'te bulunduğum zamanlar. Bu Carpentier o zamanın böyle yani en meşhur boksörlerinden bir tane. Şimdi bu adam böyle ringe çıktı mı, böyle beyaz süt gibi bir adam bu zamanlar. Ringe çıktı mı bütün herkesin böyle gözleri parlardı. Çok kuvvetli bir boksör, aynı zamanda yakışıklı bir adamdı. Şimdi bu boksörün beyazlığıyla bizimkiler arasındaki farka girelim. Mesela bu Celal Atiye'yi alalım yahut Yaşar Doğu'yu. Bunlar aşağı yukarı Kırkpınar'ın çocukları. Biliyorsunuz bunlar güneşin altında akşamlara kadar güreşirler ve zağlanırlar. Böyle zağlanırlar, hani bu bizim kehribar gibi sararırlar yani. Adeta bunlar bambaşka bir renk alırlar. Bu istim üstünde demektir. Yani istim üstünde olunca bir pehlivan, o zaman ondan korkulur. İstanbul Radyosu'nun unutulmaz programlarından biri de Yeditepe'den Yankılar programıydı. Sunucusu ise Türkçedeki ustalığıyla bilinen işte şair Baki Süha Ediboğlu'ydu. Şimdi Aşık Veysel'in konuk olduğu bir program kaydına kulak verelim. Sevgili dinleyiciler, Yeditepe'den Yankılar'ın bu hafta çok değerli, çok sevdiğimiz bir misafiri var. Aşık Veysel Şatıroğlu. Ama uzun yollardan gelmiş değil mi Baki? Tabii efendim, halinden de belli. Ta Sivaslardan. Her sene gelir, hepimizi sevindirir. Güzel şiirleriyle, derin musikisiyle gönlümüzü yıkar. Hoş geldin Aşık. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Elhamdülillah. Çok şükür. Dostları gördüm, gönlüm şeneldi. Bayağı bir baharda ağaçların çiçek açtığı gibi gönlümde bir neşe açıldı. Eski dostlarını hemen buldun. Aynen, Mesut evet. Cemil Bey, Orhan Borar Bey. Elbette. Sağ olsun, var olsun. Var aşk. Olsun aşkımız. Bir hatıranızı Mesut Cemil Bey'le bir hatıranız vardır sizin müşterek. İlk plak için. Çok hatıralarımız vardır. Nasıl çok, oldu çok Mesut Bey? Çok şükür. Valla aşıktan dinleyelim. İşte ikiniz beraber lütfedip anlatın. Valla nasıl olduydı? Nasıl görüştüktü ilk önce? İlk önce... İstanbul Radyosu'nun galiba şu... Şimdi Beyoğlu'nda o bina vardır. Oradaydı stüdyo. Oraya buyurmuştunuz. Evet. Oraya buyurmuştunuz. Postanenin üstündeydi. Postanenin üstünde değil. Sonra Beyoğlu'ndakinde efendim. Evet. Şeyde Tokatyan Handa'ydı. Evet. Oralarda bir yerdeydi. Evet. Oralarda bir gün buyurmuşlardı. Ben hiç tanımıyorum. Evet. Aşığı. Yapyalnızım da bir akşamüstü bir dinleyelim dedik. Şöyle bir yan oturdum bir tarafa. Evet. Bir hatta masanın kenarında o da oturdu orada. Başladı sazını akord etmeye. Evet. Baktım akord başka türlü. İnce, dikkatli, saat gibi akord ediyor. Hiç kimse de görmedim böyle bir şey. Ondan sonra şöyle bir kulak vermeye başladım. Bakalım ne çıkacak diye. Ondan sonra başladı söylemeye. Ben de artık bilmiyorum ne hal oldum. Bir gözümden yaşlar mı aktı? Başım mı döndü, masadan mı yuvarlandım, kendimi bilmiyorum, bilmez hale geldim. Aşık, ondan sonra işte öyle birbirimizin elimizi tuttuk gidiyoruz çok şükür. Çok güzel. Aşık o zaman ilk defa meşhur ettiğim bir şey vardı. O neydi o parça? Mecnun'um Leyla'mı gördüm bir kerece baktı geçti. O zamanlar onu okudum. Sonra seherde ağlayan bülbül onu okudum. Körüklü okudum. Evet. Çok güzel. Ruhsati'den de bir şey okumuştunuz. Yahut Emrah. Emrah'tan. Evet, Emrah'tan. Evet, evet, evet, evet. Dedim Dilber didaların ıslanmış. Dedi çoğaladım. Sel yarasıdır. Bunları okuduk. Bugün okuduk. Biz gittikten yarım saat sonra rahmetli Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndan telefon etmiş. Evet. Onlar kimse bana gönderin diye. Hı hı. Bizi de Arap kirli bir Mehmet isminde bir adam kule dibinde şeymiş apartmanda kapıcı evet. Aldı götürdü bizi. Mesut Bey bilmiyorum gittiler. Ha evet evet evet. Gittiler. Burada değildi. Adreslerini evet. Bilmiyorum demişsiniz. Evet. Ondan sonra şeye telefon etmişler polis müdüriyetine. 12'ye kadar polisler aramış İstanbul'da. Atatürk evet. Arattırıyor. Arattırıyor. Çok arandı bulamadık bir yerde. Sabahleyin geldik. Mesut Bey dedi ya neredeydiniz akşam bir fırsat kaçırdık ki. Hayrola neymiş dedik. Atatürk arattı sizi bulamadı dedi. 12'ye kadar seferber oldu polisler bulamadılar. Neredeydiniz siz dedi. Vallahi işte bir apartmanın altındaydık dedik. Ne yapalım? Ben bir mektup yazayım dedi. Gidin Dolmabahçe Sarayı'na. Sazı beraber alın gidin dedi. Mektubu yazdı verdi bize. Yaver Şükrü Bey'e. Aldık gittik. Rahmetli Şükrü Bey. Evet. Rahmetli değil mi? Rahmetli de evet. Oraya vardık. Orada mektubu verdik. Açtı okudu. Ne yapayım dedi. Şansınız tutmadı. Eğer öyle bir şey olur da ararsa... Ben buldururum sizi dedi. Eylelikle kaldı. İstanbul Radyosu'nda Baki Süha Ediboğlu'nun hazırlayıp sunduğu Yeditepe'den Yankılar programında Aşık Veysel'i konuk ettiği bölümün ses kaydını dinledik. Şimdi Can Yücel'in 1965 seçimleri öncesinde İstanbul Radyosu'nda yaptığı Türkiye İşçi Partisi propagandası konuşmasından kısa bir bölüm dinletmek istiyorum. Soyadı Tako, öz adı Ömür, takma adı Elif, saati adı Seher. Suçlular arasındaki anasının adı Zehra, babasının adı Abdi, milliyeti Türk. Doğumu 1957, işi hırsızlık. Vücut boyu 1.31, vücut cesameti narin, vücut bünyesi ince, vücut vaziyeti öne eğik, omuzları düşük. Sevgili yurttaşlarım, şimdi size okuduğum belge 8 yaşındaki Tako adlı kardeşinizin polisteki eşkel kağıdıdır. Tako bugün Türkiye'de kaldırıma düşmüş, toplumun koruyucu elinden ırak, çoğu da suçlu 450 bin Türk çocuğundan biridir. Elinden tutacak kimi kimsesi yoktur ama hırsızlık ederken yakayı ele verdiğinde Tako'yu kolundan tutup cezaevinin sübyan koğuşuna atacak bir hükümeti vardır. Taco'nun doğum tarihi de vardır ama insan gibi yaşadığı yoktu. Taco'nun sabıkası vardır ama geleceği yoktu. Taco'nun onu seven bir atası vardır. Taco'nun halkın öğretimi ve eğitimini sağlama devletin başta gelen ödevlerindendir diyen bir anayasası vardır ama Taco'ya babalık edecek devlet babası yoktur. Kardeşlerim, eskiler çocuktan al haberi demiş. Biz de çocuktan Taco'dan alıyoruz memleket haberini. Çocuk bayramını Sayın İnönü'nün 1943'te söylediği gibi milli hakimiyet, ulusal egemenlik bayramıyla birleştirmemiz bir tesadüf değildir. Birleşik Amerika'ya verilen üslerle ulusal egemenlik sarsıntılar geçirirken Taco'da ya sübyan kovuşunda ya da köprü altında kutlayacaktır elbet çocuk bayramını. Büyükleri gelecek denen umut kasamızı zorlarlarken Taco'nun oyuncağı da maymuncuktan başka ne olabilir ki? Kardeşlerim, memleket çocukları arasında bir de nöker çocukları var. Doğu köylerinde süre gelen yaygın bir kölelik düzenidir bu. Köle demezler de nöker derler parayla satılan bu insanlara. Nöker çocukları, fukara çocuklar, kimsesizler, anadan doğma nöker sayılırlar. Nöker çocuklarına da köle gözüyle bakılır. Genellikle ahırda yatar kalkarlar. Yatakları yüzsüz yorgan, eski bir hasırdır. Urbalarını açmaz, çarık çoraplarıyla girerler yatağa. Gecenin her saatinde tetik olmaları gerekir. Yazları güneşi dağların ardından görürler. Yemeklerini ahırda yerler. Ev halkı yemek yerken nöker el pençe divan durur. Su getir, kapıya bak, köpek niye avladı, ahırda bir ses var. Yemek bittikten sonra sofranın artıkları verilir nökere. Onu da bir rahatça yiyemez. Uyuzlu danaları çimdirdin mi, atın yarasını yıkadın mı, mor inek kaç güne doğar, yıkık yerini yaptın mı samanlığın? Yurttaşlarım, biz de altına devletimizin de imza koyduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Beyannamesine soralım bakalım ne diyor bu işe? Diyor ki, çocuk ihmal, zulüm ve istismarın bütün şekillerine karşı korunacaktır. Çocuk herhangi bir şekilde ticaret meta olamaz. Hele bu güzelim topraklar üstünde gülüp oynamaya doğmuş körpecik çocukların ticaret meta haline gelmesine göz yumanlar, toprak altındaki madenlerimizi, petrollerimizi yabancılara haydi haydi peşkeş çekeceklerdir. Kendi parçası, kendi kanından, kendi canından kopma, vatan evlatlarına hayrı dokunmayanların memlekete ne hayrı dokunabilir ki? Bir tek hayırları varsa o da bu adamlara denecek koskocaman bir hayırdır. Dış politikası NATO'ya araç, ahlakı vurkaç, ekonomisi kapkaç olan partilerin, gününü gün etmekten başka bir şey düşünmeyen devlet adamlarının yurdun yarını, ulusumuzun geleceği olan çocuklarla ne ilgisi olabilir ki? Yeter ki gönlünüz ve kafanız doğru yolda ve oylarınız işçi partisinden olsun. Ve yeter ki yurttaşlarım gazanız mübarek olsun. Türkiye İşçi Partisi'nin işareti tırtıklı çirtişli bir teker, yani bir çark ve üstünde eğik duran bir başaktır. İçinde de iki satır yazı var. Köylüye toprak, herkese iş. Milletvekili genel seçimi dolayısıyla siyasi partilerin propaganda konuşmaları saatinde Türkiye İşçi Partisi adına parti üyesi Can Yücel konuştu. Can Yücel'in 1965 seçimleri öncesinde İstanbul Radyosu'nda yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm dinledik. Bir de sanat güneşimiz vardı. İşte Zeki Müren'in "Gözünüz yolda, kulağınız bende olsun sevgili şoför kardeşlerim" diye başlayan şarkılarını anımsayanlarınız olacaktır. Şimdi İstanbul Radyosu'nun ilk spikerlerinden Tarık Gürcan'ın sunduğu bir program kaydında Zeki Müren'in sesine kulak verelim. Evet aziz ve muhterem dinleyiciler, programımızın bu haftaki sanatkarı Zeki Müren'dir. O sizler için sizlerin istediği en seçkin şarkılarını hazırladı. Huzurunuza geldi. Hiç şüphesiz ona sormak istediğiniz, kendisine hususiyetlerine ait pek çok sualleriniz var. Bilmiyoruz sanatkarla olan konuşmalarımızda bu meraklarınızı tatmin edebilecek miyiz? Ona soracağımız sualleri seçerken, bilhassa sizlerin düşüncelerinize tercüman olabilmeyi şiddetle arzu ettik. İster misiniz bunlardan ilkini Zeki Müren'e tevcih edelim? Ben bu sözleri söylerken o mikrofonun karşısında mütebessim ve zeki bakışlarıyla beni süzüyor, gözlerinde acaba dağarcıktan neler çıkacak der gibi bir ifade var. Sizleri de onu da daha fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle umumi bir sualle mevzuya giriyoruz. Zeki Bey, sanat hayatına intisabınız ne şekilde oldu? Bunu hazırlayan ve tahakkuk yoluna koyan amiller neler olmuştur? Müsaade ederseniz doğrudan doğruya sualin cevabına geçmeden önce ilk anda dinleyicilerime birkaç kelime söylemek, onları selamlamak istiyorum. Beni seneler senesi en sıcak alakalarıyla radyoları başında dinlemek lütfunu gösterdiler. Bugün onlarla daha değişik bir program çerçevesi içerisinde karşı karşıyayım. Kendilerine hitap edebilmek benim için başlı başına bir memnuniyet vesilesi olacaktır. Bütün dinleyicilerime gönüller dolusu sevgiler ve selamlar. Mikrofondaki durumum itibariyle ben zaman zaman kah sanatkarlara kah dinleyicilerimize elçi olmaktayım. Bu defa da onların nam ve hesabına size teşekkür ederim. Şimdi sualinizi cevaplandırayım Tarık Bey. Amatörce bir merakla Türk musikisine müthiş bağlanmış ve onu sevmiştim. Uzun zaman bu hevesle üzerinde durdum. Neticede bu merakım beni 1951 senesinde İstanbul Radyosu'nun açtığı imtihanlara kadar götürdü. Kazandım. Fakat asıl şansım bundan sonra yardım etti. Bir tesadüf bana sizlerin karşısına sık sık çıkmak imkanını verdi. İmtihandan bir hafta sonra mazereti dolayısıyla neşriyatına gelemeyen Perihan Sözer'in yerine mikrofona çıkarıldım. Çıkış o çıkış. Hatırlar mısınız Tarık Bey? Bu ilk neşriyatımı da siz anons etmiştiniz. Nasıl hatırlamam? Ne kadar heyecanlıydınız. Çok. O günü en küçük teferruatına kadar bütün canlılığıyla hatırlıyorum. Peki okuduğunuz şarkıları da hatırlıyor musunuz? Hepsini. O halde Zeki Bey, dinleyicilerimizi o programınızın ilk şarkısını dinletelim. Böylelikle eski ve kıymetli bir hatırayı iade etmiş oluruz. Peki. Saatler sabah onu gösterdiğinde işte Türkiye'den ve dünya edebiyatından romanların konu alındığı Arkası Yarın saati başlıyordu. İşte günlerce süren 20'şer dakikalık canlandırmalarla on binlerce kişiyi radyo başına topluyordu bu program. İşte bu çıkan işte rüzgarların, yağan yağmurların, ata binenlerin sesleri ise iki insanın emeğiyle yansıyordu radyoya. Ve program bittiğinde isimleri anons ediliyordu ki bu isimleri unutmaya gerçekten imkan yok. Bir tanesi işte Ertuğrul İmer'di, efektör, ve diğeri de Korkmaz Çakar'dı. Sevgili dostlar, bugün Açık Radyo'da Babil'den sonra programında işte yarım yüzyıla yaklaşan radyo günlerimin izinde bir küçük gezi yapmaya çalıştım. Tabii anlatacak o kadar çok şey var ki bu yolculuğa dair. Yani Türkiye'de radyo yayıncılığı fiilen 1990'a, işte anayasal olarak da 1993'e kadar devlet eliyle yürütüldü. 1993 yılındaki anayasa değişikliği ve 1994 yılında çıkarılan kanunla devlet tekeli kalktı ve özel yayıncılık devreye girdi. Açık Radyo'nun kurulması da bu yıllara denk düşüyor. İşte 4 Kasım 1995'te yayın hayatına başlayan Açık Radyo'da bugüne kadar 1258 programcı, yüzlerce farklı başlık ve temada toplam 1142 program yaptı. Yani bu ay başlayan 50. yayın döneminde 212 programcı ve 145 ayrı programla 3 Mayıs 2009'a kadar devam edecek. Yani hiçbir çıkar ve sermaye grubuna bağlı olmadığı gibi işte çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler dışında hiçbir ideolojiye de bağlı olmadan sadece dinleyicilerinin fikri ve maddi desteğiyle 25 yıldır yoluna devam eden Açık Radyo dünyaya da bir örnek teşkil ediyor. Yani Babil'den sonranın bu bölümünü destekleyen Sayın Oğuz Vecdi Öncü'ye çok teşekkür ediyorum. İşte hep birlikte nice programlara, nice yıllara diyorum. Programı cumartesi gecelerinin, yani İstanbul Radyosu'nda cumartesi gecelerinin geç saatlere kadar süren eğlence programlarından biriyle 1974 tarihli bir kaydı sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte Nükhet Duru'nun da ilk kez bu programda dinleyicilerinin karşısına çıktığını biliyoruz. Haftaya pazartesi 13'te Türkiye'de akordiyona çok emek veren müzisyen dostumuz, akademisyen Aziz El Yahut ve çok değerli öğrencilerini programıma konuk edeceğim. Haftaya görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın. Son günlerin ses yıldızı Ajda Pekkan. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere herhalde bir parça söyleyeceğim. Orhan Sezener orkestrası eşliğinde Yemeni bağlamış telli başına, zülüfleri düşmüş Hilal kaşına. Thank you. Bu programlarımızda sizlere Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve hafif batı müziği dallarında genç ve yeni sesler sunmak istiyoruz. İşte şimdi radyolarımızdan sesini ilk kez duyuracak hafif batı müziğinden bir sanatçıyı davet ediyoruz mikrofona. Radyo Show Orkestramız eşliğinde Nükhet Duru huzurlarınızda. Parçamız Unutsana. Sahipsiz bomboş kalmış kalbinde. Yaşanan o tatlı demler geçip vermiş birer birer yalnız. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Oğuz Vecde Öncü'ye teşekkür ederiz.